ng mundo. Ibibigay ang lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ang araw. Buwan-buwan pabibilukin ko ang buwan para sa'yo. Para sa'yo. Susungkitin mga bituin para lang makahiling. Nasanay maging aking puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng to'y iaalay ko sa'yo. Gawin para sa'yo.